سورة نصر کې او دا سورتو چې نازل شوه و نو مختلف اقوال لی سو کوئی چیز نبی علیہ السلام ترو عباس رضی اللہ عنہ اجڑل انور دوا سے ناستو ناغی تبوسو کوئی چیز دا خوڑیر دا شکری سورت تے او دا مبارکی و دا خوشحالی سورت تے نا دا تا اجڑل ولی ناغو توی چی نوعیت لہو نفسوہو دیکی نبی علیہ السلام تا اشارو شوا در رخصتی دو او چو اس بستا دو دنیا نا رخصتی کنخا او دا آخری صورت دا قرآن 114 چی دی نرستو سوک اوی دوکال پاتی سوک اتیارو دی را دی آجن نو آغا یادی چوی نبی علیہ السلام تا بدی سوک ابو بکر یادی سو عبداللہ ابن عباس یادی او تفاوت پګنیش ترې تزاد کې دې چې ټول دغه سیو د ټولو ذهن کې دا خبر راغلی او حضرت عمر بیا دا وې رضی الله عنه چې لکل کمال زوال پته ولګي دا چې دا چې خبره نه ده دا د قران او سنت قانون دی چې هر کمال د پاره زوالي مونگا کمالو ملیده و اسبا زوالو مونو وینو نو خواه سورت لحب یا ارپسی ذکر کو ذکر داد آغی برکات یو نمونه دا خو برکات دو قسمه ای کل دا نعمتونو پا شکل کی چه انسان تا حاصل شی جولی ڈک شی او کل دا سی چه دا مشکلاتو نبج شی چه مخی تاو تصدیر لوی مشکلات او یری خوفی داغی نبچ شی نو دی صورت کی او نمونہ ذکر کئی دی اسلام دا غلبی دی اسلام دا ترقی او دا کمال او دا یو عجیبا تعلیم دی خلق و تخا دا دیر عجیبا تعلیم دی او اگر دا دی چیزی سرم جدائی رازی د حق پرستو او د باطل پرستو د حق او د باطل جدائی او دام ده چې صورت لهب کې بیانې ښا هغه د چې د نور چې علم او کې خواريو کې او مهنت او کې او مشقت او کې نغیتم برکات حاصل شیم چې ری په خپلوم لګیایي په خپلوم چې رون باندې الله ډیر فضل او احسان دی او د علم برکت ته اور اشتیا چې الله دین له ډیر برکت ورکړي وګوره مونږ په خپل ځان کې محسوس کو مونږ په خپل اولاد کې محسوس کو مونږ په خپل اداره کې محسوس کو اوي دا وګوره دین ډیر برکت او چې کوم ناشتي وته ناغيوم وي چې ارسوک به پیدا شي خدای حضرت چې په شانتی نشي پیدا کېږي مون سوای کوینو پابندی خو نشته کنه د دې خبرو پابندی دا خو قران راولي چې سو قران ته ناشتي نو هغه به فکر کوي چې خدای زما دې خلینا تاسو خبرې اونې باسي چې زه پیرا غیر شما تا کنټرول خو په قران کې دی اچې قران نه آپل شنو چې سواین هغه وایا چې بدی زرا کې ریګما کخلاصې ګما نو بس غیب هم دا خبری کئی خوا آو سوک پاکی وزارت تاو رسی سوک پاکی صدارت تاو رسی سوک پاکی چرمینه تاو رسی نو آغا خپل پارٹی و آغا خپل خلق دا غوی خوا چو گو رکن دا علم برکت تاو گو رکن کم دے تاو رسی دا نو آغی دا علم برکت دی تاوی خوا دنیا د دنیا عیش د دنیا سامان د دنیا وسعت چې مخکې به داسې جماعت کې ناس وي چې په سیړو به ناس وي دوره ځای به پکې نو چې هغه ګینمین دی که څه دی چې هغه پکې چېرته ځان له چوکۍ یخې وې نه هغه به همدغسې دیوال ته ولاړو او اوس دلته دومره ملک میلاو شو داوی دا علم برکات تی کنخا نو یو دا دغ علم برکات تی و دا دغ خلق برکات تی اغا دغا دی اغا دنیا دا پراخی دا دا مال او دا دیونو او دا پلاتونو او دا مدرسو او دا دی دا دا او یو دا حق پرستو دا علم برکات تی اغا دا دی چې د دې حق په مقابله کې د چانا یره وا خوف او رکاوټ وو پابندي وا لاري باندې کړي وي لاري مشکلاتو نو خدای غلري کړو بس دی بلډنګونه نه جوړي د دې باغ زړه زوی نه ښه اجه تلس کاله شل کاله مخ کې راغلي کنه ها نو قصه به د دې زوی ښه دنیایي کار کې پرخ ناراضي انا دا دیده پارت اللہ رب العزت ویلی دی خود اگه که چاگه دا توحید و سنت مخنیوی چه چاکاو اگه دا قرآن دا درسنو دا دی اشاعت مخنیوی چه چاکاو او مشکلات جوڑ کلیو امو ناظری بے کولی او طالبان بے دا جماعت نشلل او دا مدرسو نشلل اللہ رب العزت اگه سٹی لرکلی دا دا د صحیح علم او د برکات ښه تمام د قران د واقعیات نه ښکار دي موسی علی السلام حال ګوره د نبی علی السلام حال ګوره اته کاله کې خدای غار سو ختم کړ کنه ها نو سوره لہب دا یو نمونه ده بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب هلاک دشی دوار لاس دا بولهب او هلاک شو عبدالله بن مسعود وی نور وی چه دو دل تبت ولی راغلی نوی الاول دعاء او الثانی اخبار اول دعا و او دویم اخبار شو چه سوال قبول شو اڈو وقت پا که نوخا چه سنگ دعا شو چه تبت نور پسې خبر راغې چې خبرې وتب چې هلاک شو په ناشنا هلاکت سره دا ابو لهب ډېر لوی رکاوټ پیغمبر ته ځکه چې اره خبره پکې وکنه بعضی مشکلات داسې چې هغه یو خبره نه چې سړی علاج وکي کنه ډېری خبرې پکې یو زیل نه چې سړی کټ کې کنه ډېری زیلې کنه نو یو خدا او چې د نبی علیہ السلام خپل ترو څومره قریب رشتہ دار دی نو که په خپل او تاسو وینئ خلکو به چې ګورو ته بیا دبا دي کنه اترخه مثال خدا پلاری او ولې سپیړ ورکړه دا به خلکو ته مخراړو زمو دا وا چې مالدارو مال وسره لري درې ما دا وا چې نورانیو زکه وی وتا یو معنا د ابو لهب دا نورانی وبسوی شکل ول خدای داسي خيستا ور کړو کچا وتا سوینو بیا به خلق مخراولو چې وګورم یا سپته داسي وي باچا سپته داسي وي هغه د زمانه باچا سپو کنه ها نړیری مشکلات نبی علیہ السلام ته ابل ادا چ ابو جهل هم خلافو انور دا چې کوم مشران واغی هم خلافو خدا څخه خو نو کنه دی بور پسې سوې لاس ګرځې دو چې کله به نبی علیہ السلام کوم په لتن دی بور پسې یو نو چې هغه اعلان کوو د الله د وحدانیت نو د بور پسې خلق ته وی چې ایها الناس لا تصدقوهم دغه په خبره یقین نه کوي ګوره دا دروغجن دی لا تصدقوا فانه کذاب اچې دغه به نشو نو غټي به اور پسرا واغستې نو وشته به تر دې چې داغه خپو باندې بوینه روان شو کنه دا ډېر غټ مشکلات ابو لهب کنه الله رب العزت دا سه وکړم مفسرین وی چې دغه وختو دا نه په وخته یو زهريله دا نه و غونډارې بونو خلکو ته غونډارې وی کنه او چې خلق وکاتو ویرورا دغه چر تلری کې دا مرض خو به مونږ ته راځي، دا خو به لوی ډېر خلق په دې خراب شي. د ماشي هغه مثال درې کې لري کې نو یې د کلي نه بار وستو او چې مړ شه نو یې درې ورځې پروتو بیا نو خو بیا چا نه شه سنبالولې. نو سوډانیانو له پیسې ورکړې دغه تور تور سدي هغې خوارسه ته تیارې خو هغې هم داسې وکړه چې لرې وله یو کوډی و که نهشته دغه خوا کې نه لرې وله کوډی و که نهشته او بیا د لرګو په پارچنګ کې واچو او ریخ کې وته نو یې خاورې پې هم نه وې اړولې ګټې پې وغورلولې بیا را پانسي چې ته بدبخته تا د ابو لهب مرګ وخه نو دا یوازې ابو لهب نه و داسې ډېر په دنیا کې شته دی چې د هغه غوندې کار کوي او د پیغمبر د دین خلاف کوي او حق ته مشکلات پیدا کوي او ځان مشهور کړي چې ګورې زه مجاهد یم کن نو دا هغه انجام به دغسې وي نو هلاک شو. ما اغنا عنه مالو وما کسب، اس پیدا ورنکړه د لرا خپل مال چې پاتې شي وته د پلار نه او نه هغه مال چې به په خپل ګټلې و. ډیر مالدار وکنه چل ولا ورته سیسلا نارن داخل وشي دا سیورتا ذات لهب چې هغه هم د ده په شان دی، د ابو لهب دی او ذات لهب. بعض مفسرین دا اشکال ظاهر کړی دی چې ابو لهب کنیي لکه ابو عمر او چرازی داسی او ایدا کنیه ده عزت شه ده په نوم کې وی دومره عزت نه لکه په دې کې چې عزتي ابو الکلام ابو الخير ابو الفدا نو عزت یې سره کنیه واغسته ده خو عزتمن نو. نو یو جواب دا کړل دی شعر نومي خنو کنه نومي خرابو عبد العزا دا قرآن غستو هغه نه ډېر خپلو چې دلته به عبد العزاوی او د شرک نوم دی نو دا غې نه دا خو کنه چې ابو لهب وته وي او دریم په کې دا پیدا وا چې دا وی کنیه نه ده دا اصل کې دا کنایه ده کنیه نه ده کنایه وته وایو د جهنمی نه ځکه دا لفظ اکثر استعمالیږي دې لپاره ښه تکه یو بنده تویل شي ابو العلم فذا کنایه د دینه چې علم ډیر دی یا چا تویل شي ابو الجود نو دا کنایه دینه چې سخی دی ډیر زیاته دا خو د معنا ته اشاره ای نو دا خو اشاره شو چې دی بلم بو سره ټولو مرو نبت نه جدا کیږي دی کې د سیزت ته ها قران په خپل وې چې ذات الها بن مطلب ادار و امرأتو او خضد دبام داخل شی جهنم تا دا بس پا دی وقف دی و دا سیسلا پا زمیر باندی عطف دی چغینا بول هم راد دی و داور سر خضد شو ماتوف ماتوفون لیو دی شو جهنم کی او حمالت الحطب و ادقس منصوب دی یا حال دی داغینا او ی خدا د چې آنی و تر وباسي نو نور به په کې زور پیدا شي په حج وکي او په قباحت کې ها دا خزه چې وا دا سوکوا خو یې الرګي چې به راوړو ها انو می هو می جمیل دا د ابو سفیان خور وکنه رضی الله عنه بیا خو صحابي شي کنه ها په ابو لهب وادو تیر لوی خاندان یې په د دې ذکرو چې لرګي به راوړو سله به راوړو نو لرګو نمراد هغه ازغی دي چې هغه به اچولو د نبی له سلام په لار کې چې بس دغه وسوم کیږي نو دا ضرر به ورته رسو نو یې دا معنا ده. دوی مفسرین ډیر زور دی لور کوي چې دا کنایه ده د چغلینا د عربو یو عادت ته ښه چې څوک چغلی کوي نو دا حامل الحطب ده ښه ته خوشاک را جمع کوي چې تیلی و تکلوي نو چغلی وی دې چې دا غي نه جنگ جوړیږي او خوشاکم د دې لپاره چې دا غي نور بلیږي نو مطلب دا دی چې چغل ماروا په تعبیر تنو که په هم مالت الحطب سره د عربیت ته محاوري مطابق چغل ماروا خلق ته پیدا او راغلی و نبی علیہ السلام پسې ډیره غسینا چې دا سورته اوریدلې چې دا خدای شاعر دی مونږ پسې شعر وی ګوره مونږ پسې شعر وی زما خاوند یاد کوي ګټو اخو دا خډیر غیرت کوي په خاوند باندې نو یې غرګه راغسته او ګټه راغسته او حرم تراله ابو بکر هم ناستو نبی علیہ السلام ابو بکر نبی علیہ السلام ته وی چې تل کوټی پناشا دا خزه خطرناک ده او ایمان ویني دا براشي خو ما باندې ویني ارشا چراله نو ابو بکر سره خبرې وکړ چې امرګره سو شو دا رحیم اور پس راولې ده ځکه چې هغه زمونږه هتا کړه دې مونږ یو شرمول په خلکو کې چې تبت یدا ابي لهب و ابي اوي چې مونږ هم شعر ویل شو مزممن ابينا ودينه قلينا وامره عسينا دې مزمم دې مونږ یې نه منو مونږ د دین سره بغض ساتو مونږ د خبرې نه فرمانی کوو رسول نبی علیہ السلام ته بچاوي چې ګوره تاسو خبرې وکړي به درځي وي چې مزممن ناغه وي زسیما وی محمد نه ما پسې خو نه ذکرې که محمد ویلې نو بیا په ما ځواز خبرې کړې وي هغه مزمم یاد کړې مزمم به آ په لسو کې دې دا میریا خو غاړې ته نه ځو نه مزمم ته ما به دې خو نه بیان کړې ښا دا الله ساتي کنه حق پرست الله په هر طریقه ساتي دا غینومم ساتي د باطل پرست د زمنا او د حجوینا فیجی دیا حبل من مسد تدی پسٹ کی با داسی او رسیوا چی اغا با دا پٹو دا کجورو نوا ان دا گیڑے بے پسر آوڑو دیوی دان لے او رسی جوڑا کلی وا او اغا با دی مرے تا چولی وا گیڑے بے راوڑو نو یو دا مطلب شو چی دق رسی با دی پا جہنم کیومی غالی تا خا ولی چې کوم عمل دي نو په عمل باندې په قیامت کې ته بیا پیژندې شي کنه ها خدا په دې پیژندې شي چې دا هغه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم له ازغیر اورو حبل من مسد اسو کوئی دنیا کې ولا هغه سبب د هلاکت جوړ شو چې ګډې راولا درون کړو نو هغه مړی تعالم شو سو کو نه چې ولا راغلې وي نو هغه سره هغه د دې لپاره سبب د موت جوړ شو ادا قیده ده چه با کم حالت بانی سڑی مرشو نی پا آغا حالت بپاسی او بل پا کیوی گورا دو دنیا ذلتو آخاون دیم دیر پا ذلت کی مرشو او دیتا ام بخل کوئی چی دا تسکے تمرا عزت من خلقی ہے تمرا لوی خاندانی ہے قریشی ہے اتا دا دا زلیل خلقو کار که دا زلیل خلقو گیڑی سوک راوڑی او چرته باندې والو هغه خلق راوړي سارو واده الله رب العزت وی دا ذلت کنه دنیا کې چې څوک د حق خلاف کوي دنیا کې هم ذلیل او په آخرت کې هم بسم الله الرحمن